إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika hii aya suratu Ali Imran amrisha umma huu kuwa kuwe na kipote katika huu umma ambao watakuwa ni walinganizi katika khairi, wanaoamrisha mema na kukataza maovu. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. هَا وَتَكَوْكُوَ هِفُو نِيو وَتَكَوْكُوَ كَتِكَ وَالِي وَلِيُفَوْلُ. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أم يوصيف أمة محمد وصيف أنباي هكونا أمة ووتك بلاياك ولكونا يوصيف كما هي ننديو إكواني سباب kuwa umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ndio bora wa umma kuliko umma zote zilizopita. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akautoa ummati Muhammad kuwa ndio umma bora kabisa kuliko umma wote waliopita. Na sababu ya ule ubora waliopata: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ni kwa sababu ya kuamrisha mema na kuyakataza maovu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amempa kila mmoja wetu jukumu la kuamrisha mema na kukataza maovu. Na pindi Muislamu atakaporudi nyuma na wadhifa huu mkubwa aliompa Allah subhanahu wa ta'ala, basi twachelea asije akaingia katika aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى aeleza kuhusu Bani Israeli na kutaja laana walioipata kwa kulaaniwa na mitume wao waliaadhu billah. Luina alladhina kafaru min Bani Israeli, wamelaaniwa wale waliokufuru katika Banu Israeli. Ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, kwa ndimi za mitume wao Daud na Isa ibn Maryam alayhimu salatu wassalam. Kwa nini? Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, walikuwa ni waovu walioasi amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutupa mipaka. Na katika sababu za laana hii, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani yale maovu waliokuwa kiyafanya. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuonyesha uzito wa ibada hii ya kuamrisha mema na kukataza maovu, yarwi lana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه الإمام مسلم. ثم صلى الله عليه وسلم سيم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, yoyote kati yenu nyinyi atakayeona jambo ovu, jambo la munkar, basi ikiwa ana uwezo na aliondoe kwa mikono yake kwa kadri vile atakavyomwezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yastati, ikiwa hilo haliwezi, kwa sababu wakati mwingine kuondoa ule munkar kwa kutumia mkono hawezi kufanya mmoja mmoja katika Waislamu, labda pengine awe kiongozi wa Kiislamu ndiye anayeweza kuondoa munkar kama ule. Fabilisani, basi atumie ulimi wake kuukataza ule munkar. Fa illa miyastati, ikiwa hivyo pia hataweza. Fabiqalbihi, basi na achukie ule munkar ndani ya moyo wake. Wadhalika ad'afu al-iman, na huku kuchukia ndani ya moyo ikawa mtu hawezi kuondoa munkar kwa mikono yake wala kukutamka kwa ulimi, basi huu ni udhaifu mkubwa wa imani. Lakini Muislamu hawezi kukosa moja katika haya matatu akawa iwaliweza, ala alaqal awe atauchukia ule munkar. Ibadallah, kuamrishana mema na kukatazana maovu ni ibada tukufu ambayo lau kama umma utaiwacha, basi khasara yake ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, lata'murun walladhi nafsi biyadhi, lata'murun bil ma'ruf, walatanhawun anil munkar, aw layushikanna Allahu an yunazzila alaykum iqaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yastajibu lakum, rawahu al-imam Ahmad wa ghayruhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, mtaamrishana mema na kukatazana maovu, la sivyo basi huenda na hukaribia Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha adhabu kutoka kwake, kisha mutamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala hata ikubali dua yenu. Kwa hivyo ni hatari ya kuacha kuamrishana mema na kukatazana maovu. Na katika mujtama tunaoishi, ni mangapi katika mambo ya munkar ambayo twayaona, lakini wengi wetu tuwayafumbia macho na wengine tukayafurahia waliyadhu billah, hata ndani ya moyo tusichukie jambo kama hilo la munkar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, katika munkar mkubwa sana ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ameukemea, lakini wengi katika Waislamu leo wakawa munkar kama ule, wauona ni kitu cha kawaida, bali kukejeli wale wanaofuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika suala hilo, nalo ni jambo la isbal, la mtu kuvaa nguo yake ikawa imeteremka chini ya macho mawili ya miguu yake, na hiyo ni kwa wanaume. An Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Thalathatun لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم أو ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فكرر في الثالثة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه أرضاه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله تومي صلى الله عليه وسلم كوزيت وهي عذاب وتكيبات هواوات نكوزيت وهي ذنب أكريري هيا منين مرتات. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أسامكم وانبيام تومي صلى الله عليه وسلم ومخسريك هواوات نأكنناني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه الإمام مسلم وأحمد. المسبل يلأتك يفان غوياك إكشك تين يا مچومين هو يلي أنا يكسدي وميونغن مواو. والمنان na yule anayetoa kisha baada ya kutoa akawa yuwajisifu na kujivunia kwa yule aliyempa. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب na yule anayeuza bidhaa yake kwa viapo vya uongo, wallahi nimeinunua kwa bei fulani tena wewe nimekupunguzia sana, ikawa ni muongo katika madai yake kama yale, ili aweze kuuza bidhaa yake kama ile. Huyu ni katika wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja adhabu yake kama hiyo. Thalathatun la yukallimuhumullah, Allah subhanahu wa ta'ala hatazungumza na wao siku ya kiyama. ولا يزكيهم ولا هو تكاسنا وصفيش مذنبياه. ولا ينظر إليهم ولا هو تزام حتى وتزام. ولهم عذاب أليم نوتبت عذاب كالم بلي الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Allah subhanahu wa ta'ala hamtizami anayevaa isbal siku ya kiyama. Ni jambo zito. Ibadallah, wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama rawa an-nasa'i fi al-kubra bi isnad sahih ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar. Chochote kinachozidi chini ya majicho mawili katika nguo unaoivaa ujue ni adhabu ya moto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. An al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li Sufyan ibn Abi Sahl ya Sufyan ittaqillah warfa' thawbak, mche Allah subhanahu wa ta'ala, nyanyua nguo yako. فإن الله لا يحب المسبلين, الله سبحانه وتعالى hawapendi wale wanaogurura nguo zao na kuzishukisha chini ya macho yao mawili ya miguu. رواه الإمام أحمد. عباد الله, hii ni dhambi kubwa sana ambayo wengi katika Waislamu leo wamechukulia ni sahali. Na wallahi lau kama utatizama Waislamu leo utakuta asilimia kubwa yetu wengi wetu kwa upande wa wanaume tumeshukisha nguo zetu chini ya majicho mawili, na wakati wanapopewa nasaha, ikiwa ataikubali nasaha na kunyamaza falhamdulillah, lakini wapo ambao hufanya kejeli na istihza na sunna hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawadharau wale wanaunyanyua nguo zao. Huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam يقول ابن سويد رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره. نلمونا متوم صلى الله عليه وسلم أكن فوات ونموني كتكوات وثقيف مبكى تكمية نكوجي هراك نمياك حتى أخذ ثوبه فقال akashika nguo yake na kumwambia ittaqillah irfa thawbak, mche Allah subhanahu wa ta'ala wewe nyanyua nguo yako. Farafa'a ar-rajul thawbahu ila rukbatayhi faqala, yule bwana akanyanyua nguo yake mpaka kwenye magoti, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam inni rajulun ahnaf, mimi ni mtu nina matege, maguu yangu haya yatisha, watu wakiyatizama watanicheka ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kullu khalqillahi azza wa jalla hasan, kila alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala ni kizuri, wala hakuna ubaya katika kila alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yura ar-rajul illa wa izaruhu على أنصاف ساقيه رضي الله عنه وأرضاه حتى مات, رواه الإمام أحمد. ويبان بعد يكسكي من نهاية متوم صلى الله عليه وسلم ويصحاب سيما هكوان كان اسبقوا انقوياك ألكوا أمين ينوى مبكى نوسو يمون بواك مبكى لكفريك رضي الله عنه وأرضاه. يه sisi tutakuwa kama huyu sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa ittaqillaha warfa' thawbak, mche Allah subhanahu wa ta'ala na unyanyue nguo yako juu. Je, tutakuwa kama yeye? Tuwe ni katika wale ambao tutanyanyua nguo zetu mpaka atakapotufikia mauti, ama tutafanya istihzaa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Thumma liyattaqillaha qaum, wamche Allah subhanahu wa ta'ala watu ambao wajinasibisha na da'wa, kisha wao ndio wa kwanza wakawavaa isbal, awam wakawa watizama wakasema ikiwa waliosoma wafanya hivi na sisi tufanye nini. Bali ya khatari zaidi ni mtu kutafuta zallati ulama katika masala kama haya, ikiwa wanavyoni wameteleza wengine wakaanza kutafuta njia ya kukwepa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, wakimbia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna yake? Ikiwa kweli twampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia sahaba wake irfa' thawbak ittaqillaha warfa' izarak, mche Allah subhanahu wa ta'ala, nyanyua nguo yako, kisha baada ya hapo pia kutoke mtu aseme kuna ikhtilafu baina wanaovyuoni. Ya akhi, حتى لو كان فيه اختلاف بين العلماء, يا wewe hutosheki na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar, chochote kinachoshuka chini ya macho mawili ya mguu katika nguo yako unaoivaa, basi ujue ni moto. Wallahi ma tastahili ya akhi, haitakikani upatikane na jambo kama hilo. Sentimita mbili au tatu sikuingize wewe ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah, nguo uliyonunua kwa pesa zako mwenyewe, leo ikuadhibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Washimba muislamu shilingi 20 peke yake kwenda kwa fundi akushonee ile nguo yako uwe utaivaa kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma nad'i mahabbata an-nabi sallallahu alayhi wasallam innal muhibba liman yuhibbu muti'u, ikiwa kweli tumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam basi ni kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين